जुमले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लाला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका पीड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूंछ मार के, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बनाकर, कहाँ चल दी, कहाँ चल दी, प्यार की पुंगड़ी बजाकर। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भीड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की बूंच मार के, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बनाकर, कहाँ जल्दी, कहाँ जल्दी, प्यार की पुंगी बजाकर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बनाकर, कहाँ जल्दी, कहाँ जल्दी, प्यार की पुंगी बजाकर। सबको तो बरसात मांडे, मैं मांगू तो मुझको डांटे, औरों के गालों पे पप्पी, मेरे ही गालों पे चांटे। लाला है क्रिकेट के जैसी, तबले पे क्रिकेट के जैसी, लिफ्ट का थप्पा लगा दी है गालों पे सूझ मार के, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी, मेरी, मेरी, मेरी, मेरी, आ, ओ मेरी, ओ मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी, कहाँ चल दी, प्यार की बजा कर। Love you, my honey, you are very funny. Now spend all your money, my macho mustard, my coochie, please get me my Gucci.